Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Dün akşam değerli Müslümanlar, Peygamberimizin bir özelliğini anlatmıştık. Yani insanlar niçin hakikati anlamıyor, hakikati niçin inkar ediyorlar diye üzülüyordu. Bu üzülmesi karşısında Allahu Teala birçok ayeti kerime gönderdi. Bunlardan bir tanesi buydu: ve men kefara, kim inkar ederse ya Muhammed, fela yahzunke, seni üzmesin. Küfruhu, o adamın inkarı. Buradaki inkar tabi hakikati reddetmek manasına geliyor. Şimdi dün akşam diğer ayeti kerimelere gittik, Yasin'in suresine gittik. Bugün ise Enam suresindeki bir ayete gidelim. Orada bütün peygamberlerin böyle reddedilmekle karşı karşıya kaldığını, insanların bu şekilde peygamberlere tepki gösterildi. Bu ilk defa sana olan bir olay değil diyor peygamberimize. Peygamberimizi teselli ediyor. Bu da aynı zamanda din adamlarına gösteriyor ki bu halk din adamlarını dinlemeyecek olduğu anlar vardır, olacaktır. Çünkü peygamberleri dinlememişler. İşte bu ayeti kerimelerde Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e gösterilen tepkinin, reddiyenin aslında kendi şahsıyla alakalı olmadığı, bu doğrudan doğruya Allah'ın ayetiyle alakalı olduğunu, sen değilsin, sen benim ayetlerimi söylediğin için sana tepki gösteriliyor, yoksa şahsınla bir alakası yok bu işi diyen ve bu reddetmenin, inkar etmenin eskiden beri bir gelenek olduğunu söylüyor. Gad na'lemu, ya Muhammed, ben biliyorum. İnnehu şan leyahzunu kellezi yegulune. O insanların dedikleri seni üzüyor. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu görüyorum. Fe innehum, elbette ki onlar, la yukezzibuneke, seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimine, lakin zalimler, bi ayatillahi, Allah'ın ayetlerini yechadun, inkar ediyorlar. Yani bu kafirlerin sana gösterdiği tepki, olumsuz tepki, senin şahsından kaynaklanmıyor. Onlar benim ayetlerimi inkar ediyorlar diye Allah-u Teala peygamberimizin bu üzüntüsünü ortadan kaldırıyor. Böylece kafirlerin gösterdiği tepkiyi din adamları üzerine almamalı. Bu kaideyi, ben bunu işi nasıl uygulayacağım bu ayeti bugüne? Yani bir din adamına eğer Allah'ın ayetini anlatıyorsa da ona tepki geliyorsa, o kişi bunu şahsına almamalı, o din adamı. Çünkü o Allah'ın ayetlerine tepki gösteriyor. O din adamı o ayetleri söylemeseydi ona tepki gelmeyecek. Şimdi Bayraktar Hoca, Müslümanlardan tepki görüyoruz biz bazen. Bunu görüyorum. Bu tepkiyi, ben bu ayetleri anlatmasam tepkiyi görecek değilim. Evet. Demek ki bana değil bu iş. Bu ayete alınmalıdır. Ayete reddiyedir bu. Onun için ben bu işten üzülmemem lazım diye bunu söylüyor. Ve devam ediyor Allah. Ve lekad küzdübet rusulüm min gablike. Ya Muhammed, senden evvelki peygamberler de yalanlandı. Onlar da inkar edildi. Fesabaru. Onlar sabrettiler, o peygamberler. Alema küzdübu. Kendilerine yapılan inkara karşı onlar dayandılar, sabrettiler. Ve udu, eziyet çektiler. Hatta etahum nesuna, onlara yardımımız gelinceye kadar dek buna sabrettiler, bu acıyı çektiler. Ve la mübeddile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde değişim yoktur. Ve lekad ca'eke min nebe'il murselin. Peygamberlerin haberleri sana geldi ya Muhammed. Onun için eski peygamberler de böyle inkar edildi. Sen de inkar ediliyorsun. Bu bir oluşumdur. Maalesef insanların eskiden gelen şeytanın kurduğu bir irmaktır bu. Bu irmağa birçok insanlar yıkanıyor. İnsanlar buraya giriyor diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerime, Yasin'deki ayeti kerime, şu ara suresinin ikinci ayetini kerimeyi anlatmıştım size. Bütün bu ayeti kerimeleri bir araya getirdiğimiz zaman da şu çıkıyor meydana. İnsanların söyledikleri laflar diğer insanlara gönül yarası açıyor. Gönül yarası. Üzüyor. Kırıyor. Anlıyor musunuz? İleyna merci'uhum. Onların dönüşü banadır. Fenunebbi'uhum bima amilu. Yaptıklarını onlara haber vereceğim ya Muhammed. Onların işini bana bırak. Sen onları cezalandıramazsın. Sen hangi bir kafiri cezalandıracaksın? Bu mümkün mü? Ha, bana bırak onları sen diyor Allah-u Teala. İnnallâhe alîmün bidâti sudûr. Ben onların göğüslerin sakladığını bilenim ben. Devam ediyor. İşte bu ayet bitti. Dün akşam bu ayetteydik. Nümetti'uhum galilen. Onları birazcık nimetlendireceğim. Sümme naldarruhum. Sonra onları süreceğim. İlâ azâbin galiz. Korkunç bir azaba onları atacağım diyor Allah-u Teala. Onlara biraz nimet vereceğim. Göreceksiniz o kafirler dünyada çok rahat yaşarlar. Hastalanmazlar. Onlar gayet iyidirler filan yani. Bütün dünyanın nimetlerinden. Oho, villaları da köşkleri de vardı. Şunları da vardı. Bunlar vardı. Dünya nimetlerini tadarlar. Siz de zannedersiniz ki ya biz Müslüman bu kadar bela çekiyoruz. Bu adamlara hiçbir şey olmaz ya diye düşünürsünüz diyor. Siz ona bakmayın. Dünya nimeti geçicidir. Ben onların azabını ahirete saklıyorum. Ve size demiştim hatırlarsanız, Allah sevdiği kulunun cezasını bu dünyada verir. Sevmediğinkini ahirete erteler. Çünkü oradaki azap daha şiddetlidir. Allah-u Teala diyor ki, ya Muhammed sen şimdi onlara bir imtihan et. Gelecek ayette. Vele in se'eltehum, onlara sorarsan ya Muhammed, men halakas semavati vel arda, göklerle yeri kim yarattı diye bir sor. Le yekulunna Allah, elbette ki Allah diyecekler. Bak bak dikkat edin şimdi. Yani Allah'a inanmak inkardan kurtarmıyor adamı. Ha? Bir taraftan Allah diyor, bir taraftan şirke sapıyor. Dedim ya size, beş vakit namazını kılıyor adam müşrik. Ne yaptığını bilmiyor adam. Bak burada bak. Canlı bir misal söylüyor. Sen o müşriklere sor. Kim yarattı bu kainatı? Allah der. Gul de onlara ya Muhammed. Elhamdülillah. Elhamdülillah de onlara. Bu göklerle yeri yaratan Allah'a. Bel ekseruhum la ya'lemun. Onların çoğu bilmiyor. Bilmiyor. Yani bir taraftan adam Allah diyor, Allah'ın var olduğuna inanıyor, bir taraftan şirk koşuyor ona. İşte bu bilgisizliktir diyor Allah-u Teala. La ya'lemun, bilmiyorlar. Müslümanın bilmeyen grubu gördüğüm kadarıyla şirk yapıyoruz, farkına değiliz. Ayağımız nerededir, nerelerde oynuyoruz? Ya kardeşim adamın topu taca çıkmış. Futbol sahasının çizgilerinden dışarı çıkma hala oynuyor. Lan ne oynuyorsun? Buradaki oyunun kabul değil senin. Ya o sahanın içindeki oyun kabul. O çizgilerin içinde oynanmayan oyun kabul değil. Sen istediğin kadar dışarıda gol at. Ne atarsan at. Oraya hakem de yok, hiç kimse de yok. Oraya bakan yok. Orası ilgilendirmiyor bizi. Biz o çizgilerin içinde oynanan oyunu ilgilendiriyoruz. Ha, işte Müslüman o çizginin dışına çıkıyor, ben oynarım burada diyor. Oyna bakalım hadi. Oynuyor müşrik işte. Allah biliyor, futbol oyununu biliyor ama dışarıda oynuyor. Ulan bu çizgilerin içine oynayacaksın. Yok efendim ben dışarıda da oynarım. Nasıl olsa top oynamak değil mi? Topu birbirimize atmıyoruz mu? Ha, orada da atarım. Diyor adam. Demek ki böyle değilmiş arkadaşlar. Bakınız, bunu ısrarla söylüyorum. Bir adam kalkar da bir türbeye gider de oradan yardım dilerse şirktir. Allah aşkına bir inanın buna ya. Ne, nasıl düzelteceğiz bu işi arkadaşlar? Nasıl? İşte bak burada Allah diyor adam. Le yekulunallah, elbette ve elbette, lam te'kit lamı, nun te'kit nunu, bu Arap gramerinde elbette ve elbette demektir yani. Allah der diyor. Allah. Allah'ı biliyor müşrik. Ama müşriklikten kurtulamıyor. Allah aşkına bu iş çok çok önemli bir nokta. Bakın ben sizi bilgilendirme yapıyorum. Bel ekseruhum la ya'lemun. Bu yanlış iş, bu şirke sapmalarının sebebi diyor Allah, bilmemezliktir. Cehalettir. Cehalet bizi yaptığımız imandan çıkarıyor. Yaptığımız ibadetleri sıfıra çıkarıyor. Sil baştan yapıyoruz bir daha. İmana giriyor, sil baştan yapıyoruz. E oluyor şey gibi de o şey... Nedir o? Yahudilerin Müslümanlara dediği laf bak. Ali İmran suresinde bak şimdi ne diyor. Ve kâlet taifetun min ehlil kitabi. Ehli kitaptan bir grup dediler. Âminu billezî unzile alellezîne âmenu vechen nehâri vekfuru âhirehu. Gündüz sabahleyin inanın, akşam inkar edin. Bak burada burada var. Bu Müslüman bu Müslümanlar camiye geliyorlar, iman ediyorlar, çıkıyor dışarı, gidiyor de türbeye. Oradan imandan çıkıyor. Ulan yapmayın bu işi. Bir ölüden yardım dilenmez. Allah'ını severseniz. Bu dünyaya eğer yardım edecek olsaydı bir ölü, Hazreti Muhammed'in kabri bu dünyada, bu dünyada o zaman kötülük olmayacak. Olmaması lazımdı. Hangi ölü, hangi türbe Hazreti Muhammed'in türbesinden üstündür? Diyebilir misiniz bana siz bunu şimdi? E o zaman ölüler bu dünyada yardım edeceğine göre bütün peygamberlerin mezarı bu dünyada. Nerede olduğunu bilmiyoruz ama bu dünyada. Yani bu dünyadadır onların mezarı. Onların kemikleri bu dünyadadır. Efendim, talebelerim yemek verdiler, iftar verdiler. Tuttular beni illa, hocam geleceksiniz. Nerede bu? Üsküdar'da. He hadi gidelim dedim. Gittik oraya, yemeği bitirdik, namazı kılıp çıkana kadar tutuldu da orada trafiğe kardeşim. Aman ya Rabbi. Efendim kusura bakmayın. Biraz hakkınızı yemiş olduk yani, geç gelmiş olduk. Burada geç gelince bir...